ข้อความในปรมัตถทีปนีอัตถกถาคุถกานิกายอิติวุตกะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วได้พูดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่บอกว่าสงเคราะห์ภควตากับอรหตานะว่าภควตานั้นหมายถึงอธิษฐานธรรมอะไรบ้างนะครับอรหตานั้นหมายถึงอธิษฐานธรรมใดบ้างเป็นต้นนั่นเองเสร็จแล้วตอนหลังก็มาสงเคราะห์ว่าภควตานั้นหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับอรหตานั้นหมายถึงพระปัญญาธิคุณทีนี้กรุณากับปัญญานั้นก็มาขยายว่าปัญญานี้ทําให้พระองค์เป็นพระสัทธรรมราชาเป็นพระราชาโดยธรรมก็พระกรุณานี้ก็คือทําให้พระองค์นี้ทรงจําแนกธรรมเป็นต้นนะครับขยายมาจนถึงว่าพระองค์นี้สงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพระมหากรุณานะครับแต่พระองค์ก็หาได้มีพระทัยปราศจากกรุณาในที่ทุกแห่งไม่ก็เพราะปัญญาคือหมายความว่าผู้ที่จะบริหารกรุณาได้นั้นก็ต้องอาศัยปัญญาใช่ไหมครับเพราะถ้าหากว่าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยรักษากรุณาไม่ได้นะครับจะไปสงเคราะห์เขาแต่เขาด่าเอาด่าเอาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่พระองค์ก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็ยังกรุณาเขาอยู่ดีนั่นแหละครับนะถ้าหากว่าเราศึกษาอัลวะกยักษ์นะในอัลวะกสูตรนะโอ้ยยักษ์เนี่ยสู้รบกับพระองค์ทั้งคืนเลยนะครับพยามารยังแค่หัวค่ำนะอัลวะกยักษ์เนี่ยทั้งคืนเลยนะครับแล้วตอนท้ายก็ยังบอกสมณะออกไปพระองค์ก็ออกมาสมณะเข้ามาก็เข้าพูดอย่างนี้ตั้ง3ครั้งนะครับพงก็ทำตามนะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเขาเกรี้ยวกราดเกินไปถ้าไม่ทำตามเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหนักเขาอีกนะมันจะฝึกไม่ได้นะเขาทำตามเอาใจเขาซะหน่อยนะเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็สงเคราะห์เขาได้จริงๆนะตอนหลังก็เป็นพระโสดาบันแม้พักดีกับพระพุทธเจ้าจริงๆนะถ้าฝึกสำเร็จแล้วนะเขาบอกว่าคามาคามังปุราปุรังนมัสมาโนอะไรเป็นต้นเนี่ยนะข้าพเจ้าจะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเนี่ยนะจะบูชาพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นะตอนหลังก็ศรัทธาเกินกับธรรมดาทั่วๆไปด้วยนะศรัทธาเกินปุถุชนทั้งหมดเลยเพราะท่านเป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังทนได้นะครับถ้าเขาจะได้ดีนะและพระองค์ก็ทรงมีพระทัยปล่อยวางในธรรมะทั้งปวงก็ด้วยพระปัญญาใช่ไหมครับเพราะพระองค์มีปัญญานี่แหละจึงปล่อยวางธรรมะไอ้คำว่าวางก็คือไม่ยึดถือไม่มีอุปาทานในธรรมะทั้งหมดนะครับแต่พระองค์ก็หาได้ทรงประพฤติอนุเคราะห์สัตว์ทุกประเภทไม่เพราะทรงคล้อยตามพระกรุณาคือปัญญาของพระองค์เนี่ยนะครับเพื่อสงเคราะห์แก่สัตว์ใช่ไหมแต่ก็ด้วยอนุภาพแห่งปัญญาเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ได้ว่าสงเคราะห์ได้ทั้งหมดนะก็สงเคราะห์ตามสมควรแก่ผู้มีบุญทั้งหลายนั่นแหละเหมือนอย่างว่าพระกรุณาของพระตถาคตเจ้าเว้นจากความเสน่หาและความโศกฉันใดคือหมายว่าสงสารเขาก็ไม่ใช่ว่าไปผูกพันติดหนับอีกหรือเขาแหมไม่ได้ดีก็มานั่งทุกข์ใจอีกพระองค์ไม่มีความโศกนะฉันใดพระปัญญาของพระองค์ก็ฉันนั้นคือพ้นจากอหังการและมามังการคือไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิอะไรซากอย่างเลยนะครับด้วยอนุภาพของปัญญานะคือปกติแล้วเท่าที่เราเคยได้ยินนะคนที่กรุณาต่อคนอื่นมากๆก็จะติดพันกับคนอื่นหนักเลยนะติดพันกับคนจนแหมจะจากเขาไปไหนเลยก็ไม่ได้เลยติดพันหนักบอกสงสารเขาไปไหนไม่ได้นะสงสารจนบวชไม่ได้นั่นแหละว่างั้นเถอะติดหนักเลยนะนะเขาเดือดร้อนอะไรหน่อยๆก็แหมจะร้องไห้ไปกับเขาเลยได้เขาได้ข่าวว่าทุกข์หน่อยก็น้ำตาซึมเลยนะอันนี้ค่ะกรุณาที่ขาดปัญญาว่างั้นเถอะ ก็ มีไหมครับกุศลที่ซึมมีไหมครับกุศลข้อที่ซึมก็ไม่ใช่นะครับครับก็ไม่ใช่แต่ว่าไอ้กรุณาที่ไม่ขาดปัญญานะครับกรุณาที่ขาดปัญญาก็เป็นไปแบบนั้นนะครับนะเขาจึงมีว่าศัตรูใกล้ของกรุณาก็คือเสียใจนะครับความเสียใจนะครับโทสะศัตรูไกลก็คือโลภะนะครับเพราะว่าคนที่น่าสงสารจะเป็นนึกชอบทำยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเมตตาศัตรูไกลคือโทสะศัตรูใกล้คือโลภะนะครับ ันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเจริญกรุณาไม่เป็นเดี๋ยวก็มานั่งเศร้าเสียใจกับเขานะครับเดี๋ยวเขาเสียใจก็เสียใจไปกับเขาด้วยเอาก็ต้องเจริญกรรมสกตาต่อแล้วนะครับสงสารก็สงสารไปแต่ทีนี้ว่าถ้าเขาไม่ได้ดิบดีจริงๆก็ควรที่จะสงสารขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่ต้องไปนั่งเสียใจอะไรถามว่าเสียใจเป็นกุศลหรืออกุศลเงี้ยมีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะก็ต้องมานั่งฟอกจิตเราเหมือนกันนะครับก็เป็นอกุศลวิตกไปแล้วธรรมดาทั่วๆไปนะครับคนมีปัญญาก็จะอหังการมามังการใช่ไหมมีความสำคัญตนด้วยอำนาจมานะใช่ไหมมานะว่าเราเนี่ยดีกว่าเขาเราเนี่ยประเสริฐกว่าเขาเรานี่เด่นกว่าเขาเก่งกว่าเขาฉลาดกว่าเขาเป็นต้นเนี่ยนะด้วยเปรียบเทียบตลอดแต่พระองค์ก็ไม่มีอหังการและมามังการอย่างนั้นเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ที่มีมานะเนี่ยก็อาศัยขันธ์ทั้งหลายใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งมานะเรามีรูปดีกว่าเขาเรามีเวทนาดีกว่าเขามีสัญญาสังขารวิญญาณดีกว่าเขาเนี่ยนะก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเปรียบกันแต่พระองค์ก็พิจารณาสิ่งที่เอามาเปรียบกันนี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่นะครับเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรก็ไม่รู้จะเอามาเปรียบทำอะไรนะแล้วพระองค์ยังตรัสบางแห่งอีกนะบอกว่าผู้ที่สำคัญในกายตนเนี่ยนะแล้วนึกดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจนะครับก็เอากายเปื่อยๆเน่าๆมันเป็นเครื่องฝีของฉันดีนะมันยังไม่ค่อยแตกของแกเนี่ยแตกแล้วเห็นไหมเนี่ยนั่นนะอุจจาระของฉันเนี่ยอุจจาระสดเนี่ยไม่ค่อยเหม็นเลยของแกเนี่ยตั้งหลายวันมันบูดแล้วไงอันนั้นเอาฝีเอาอุจจาระเอาขี้ฟันมาเปรียบเทียบกันทำอะไรนะครับอันนั้นเลือดของฉันเนี่ยหอมหอมเลือดของแกคาวจังเนี่ยนี่นะครับก็เพราะไม่พิจารณานั่นแหละก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันลำไส้ของฉันดีนะแข็งแรงอย่างเงี้ยลำไส้ของแกดูสิเน่าเวอะหวะไปหมดเลยหนังสดของฉันเนี่ยดีนะสะอาดของแกเนี่ยสกปรกอย่างเงี้ยนะก็น้ำลายของฉันนี่หอมหอมของแกเนี่ยเหม็นจังเลยไม่ไปเปรียบเทียบทำอะไรเพราะไม่จะไม่เห็นอริยสัจนะครับเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้มาเปรียบกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากบอกเอานามมาทำนี่ใจของฉันนี่แน่จริงใจนี่อาศัยกายใช่ไหมครับเกิดขึ้นนะโดยเป็นวัตถุเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็กายมันยังจะพังอยู่แล้วเนี่ยแล้วนามมาทำจะไปคงทนได้ยังไงนะครับเอางี้นะก็บอกว่าโหสมมติว่านามมาทำเหมือนเสียงตบมือเนี่ยนะแต่มือมันเป็นแผลแล้วนะจะไปยกย่องเสียงทำอะไรมากมายใช่ไหมก็มือมันยังเป็นแผลอ่ะเมื่อไอ้มือที่เป็นแผลตบกันแล้วมันจึงมีเสียงดังขึ้นนามมาทำก็อาศัยวัตถุอาศัยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นวัตถุเหล่านั้นมันพึงมันเปื่อยเน่าผุพังไม่ได้จะไปชื่นชมมันทำอะไรไอ้นามมาทำอันนั้นนะหรือถ้าพูดอีกในหนึ่งก็บอกว่าเห็นคนมีแผลในปากพูดหรอนะทีนี้เราชื่นชมเสียงเขาทำอะไรกับคนมีแผลเต็มปากไปหมดจะพูดได้สักกี่คำจ้ะนะไอ้นามธรรมทั้งหลายที่อาศัยวัตถุและอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะเมื่อมีวัตถุอารมณ์นามธรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนี่ถ้าวัตถุเหล่านั้นผุพังไปอารมณ์เปลี่ยนแปลงใจอันนั้นก็เปลี่ยนไปด้วยไม่รู้จะเอานามธรรมทั้งหลายนี่มาเปรียบเทียบกันทำอะไรนะครับมันก็มีอายุสั้นๆเท่านั้นเองเปรียบไปก็มานะเปล่าๆนะอันพระองค์ก็ไม่ได้มีปัญญาขนาดนั้นก็ไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบนะครับยกตนข่มผู้อื่นอะไรนะที่พระองค์แสดงเป็นต้นเนี่ยนะว่าเราเป็นผู้ข้ามแล้วหรือว่าที่บอกเราเป็นบุคคลเอกเป็นต้นเนี่ยคำเหล่านี้เพื่อจะส่งเสริมสัตทินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายพระองค์ไม่ได้พูดด้วยมานะนะครับแต่เมื่อพระองค์แสดงอย่างนี้แล้วสัตทินทรีย์ของสัตว์จะมีกำลังมากขึ้นเขาจะมั่นใจในพระองค์มากขึ้นเขาจะทำดีเพิ่มขึ้นอันที่พระองค์บอกว่าบุคคลเอกเกิดมาในโลกเป็นต้นเนี่ยนะเราตถาคตเนี่ยเป็นหัวโจกเป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสทั้งหมดเนี่ยเพื่อส่งเสริมสัตทินทรีย์ของสัตว์นั่นเองนะครับให้สัตว์เนี่ยมั่นใจกับพระองค์อ่ะว่าพระองค์ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงๆแต่ไม่ได้มาเปรียบเทียบอะไรหรอกเปรียบเทียบในลักษณะของมานะเป็นต้นนะคือรวมความว่าพระกรุณาและปัญญาของพระองค์เนี่ยนะต่างชำระกันและกันให้บริสุทธิ์ปัญญาช่วยกรุณากรุณาช่วยปัญญาส่งเสริมซึ่งกันและกันเนี่ยนะจึงควรเห็นว่าเป็นพระคุณบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะชำระซึ่งกันและกันจนสะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมครับบรรดาพระกรุณาและพระปัญญาทั้งสองนั้นขอบเขตแห่งพระปัญญาเป็นกำลังเป็นพละของพระองค์นะครับขอบเขตแห่งพระกรุณาเป็นเวสารชะเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์กล้าว่างั้นนะเนี่ยนะ บรรดาพละและเวสารัชชะทั้งสองนั้นทรงประกอบด้วยพละนะครับพระตถาคตเจ้าจึงไม่ถูกคนอื่นครอบงำใครจะมาครอบงำพระองค์ได้เพราะพระองค์มีปัญญาเป็นกำลังนะครับจะมาข่มพระองค์อาศัยอะไรมาข่มนะครับพระองค์แก้ได้หมดแหละเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายข่มพระองค์ไม่ได้แต่พระทรงประกอบด้วยเวสารัชชะพระองค์จึงทรงครอบงำคนอื่นได้เนี่ยนะคือเวสารัชชะเนี่ยหมายถึงพระกรุณาใช่ไหมครับที่ครอบงำคนอื่นนี่ก็ไม่ได้แบบไปให้คนอื่นเขาโอ้โหไปสยบไปกดให้คนอื่นต่ำลงไม่ใช่ที่ครอบงำคือหมายความว่าช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้นะครับไม่ได้ไปเหมือนกับไปข่มเหงคเนงร้ายให้เขาชอกช้ำน้ำใจอะไรหรอกครับมีไหมครับใครไปเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแม้หนักใจอึ้งไปหมดเลยนะนะพอพระองค์ทำให้เนี่ยไม่มีนะครับมีแต่เขาโล่งใจจริงๆมีแต่เขาเบาใจจริงๆนี่แหละนั้นในยมกะปาฏิหาริย์นะครับในเรื่องในคาถาธรรมบทนะพระองค์ทำให้สัตว์เนี่ยโล่งใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันเนี่ยไม่ทำให้สัตว์หนักใจเลยนะในสมาคมเหล่านั้นนะทำให้ทุกคนสบายใจหมดเลยนะครับนี่คือพุทธานุภาพเนี่ยนะพระองค์จะไม่เอาอนุภาพมาให้สัตว์ทั้งหมดเนี่ยเครียดให้หมดเลยนะแล้วให้ฉันเป็นเด่นเป็นใหญ่อยู่คนเดียวแกต้องสยบฉันเห็นหน้าแล้วนะแกต้องสยิ่วต้องทำเป็นเครียดโอ้โหสุหกจนก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นให้เขามีความสุขนะเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้แจ๋วแล้วเหมือนกันแต่ก็ให้เจริญในกุศลนั่นเองความสำเร็จแห่งสัตถุสัมปทาของพระองค์มีได้เพราะพละทั้งหลายเนี่ยนะความที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้สอนถึงพร้อมด้วยศาสดาของเหล่าเทวดาและมนุษย์เนี่ยเพราะพระองค์มีพละทั้งหลายนั่นเองมีกำลังนะกำลังคือทศพลยานเป็นต้นนะทำให้พระองค์ทำกิจของพระศาสดาได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ความสำเร็จแห่งศาสนาสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศาสนามีได้เพราะเวสารัชชะทั้งหลายเนื่องจากพระองค์มีเวสารัชญาณเป็นต้นนี่นะศาสนธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยถึงพร้อมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะที่พระไตรปิฎกเนี่ยนะคำสอนบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหมดเลยอันหนึ่งความสำเร็จแห่งพุทธรัตนะมีได้เพราะพละเนี่ยนะก็เลยเป็นรัตนะเลยนะครับเป็นเครื่องปลื้มใจอย่างพิเศษเลยนะเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างยิ่งเลยนะพุทธรัตนะเนี่ยนะก็บอกว่าใครที่ตามระลึกถึงคุณของพระองค์เนี่ยนะปีติโสมนัสเนี่ยจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตามอนุภาพแห่งการตามระลึกยิ่งระลึกมากยิ่งปีติปราโมทย์มากนะครับความสำเร็จแห่งธรรมรัตนะก็เพราะเวสารัชชะทั้งหลายเนี่ยนะพระธรรมรัตนะนะครับสติปัฏฐานก็เป็นรัตนะโพชฌงค์มรรคมีองค์8เป็นต้นแต่ละอย่างเหล่านี้ก็เป็นรัตนะนะครับทีนี้จากพุทธคุณบทว่าพระควตาอรหตาเนี่ยนะทำให้ได้รัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะเมื่อพุทธรัตนะธรรมรัตนะเป็นไปสังขรัตนะก็เลยเกิดขึ้นในโลกนะครับก็สังขรัตนะก็เกิดขึ้นในโลกและท่านยังสรุปวันนี้เป็นการแสดงเพียงแนวทางการขยายความของบททั้งสองที่ว่าพระควตากับอรหตาในที่นี้แต่จริงยังเอานัยยะอื่นๆนะนี่พอเป็นตัวอย่างว่างั้นนะนิทัศนะนัยยะพอเป็นตัวอย่างให้เห็นแนวทางว่างั้นเถอะนะอาศัยหลักเหล่านี้ขยายได้นะนะทีนี้ตั้งคำถามว่าเพราะเหตุไรในที่นี้คือในคัมภีร์อิติปุตตกะเนี่ยนะกล่าวคำว่าวุตตังเหตังพระควตาไว้แล้วตอนหลังก็จึงกล่าวคำว่าวุตตังไว้อีกล่ะนะนะทำไมจึงตรัสใช้คำว่าตรัสตั้งสองครั้งนะวุตตังนี่แปลว่ากล่าวหรือตรัสทำไมคัมภีร์นี้จึงใช้คำว่ากล่าวแล้วตั้งสองครั้งคือเขาบอกว่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วแล้วบอกว่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วทำไมจึงแสดงคำว่ากล่าวตรัสแล้วกล่าวแล้วเนี่ยตั้งสองครั้งมาจากวุตตศัพท์เนี่ยนะก็ท่านให้เหตุผลว่าท่านกล่าวคำว่าวุตตังไว้อีกก็เพื่อแสดงความแน่นอนนะคิดว่าย้ำว่างั้นเถอะแน่นอนจริงๆนะเคยได้ยินไหมไอ้คำพูดซ้ำๆเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมครับนะวัชชาศัพท์วัชชาศัพท์นะศัพท์ที่พูดซ้ำๆอ่ะนะก็คือเพื่อตอกย้ำนะบางอย่างตอกย้ำนั่นนะเช่นแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะนะทำไมจึงพูดซ้ำเป็นต้นนะเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอ๋อครั้งเดียวนะครับแต่สรุปแล้วก็มีวุตตะสามครั้งเหมือนกันเถอะตอนท้ายก็ยังบอกว่าเออพระสูตรนี้พระองค์ตรัสแล้วนะแต่นี้เอาเหตุผลไอ้วุตตะที่สองก่อนนะครับคือเน้นความแน่นอนอย่างหนึ่งแล้วก็สูตรนี้ปฏิเสธการได้ฟังต่างกันมา ไม่ใช่ว่าไปฟังต่อจากคนอื่นมาอีกทีนะนายกออ้างนายขอนายขออ้างนายงอนายงออ้างนายจอนายอะไรต่อไปเรื่อยไม่ใช่เป็นแบบนั้นปฏิเสธการตามฟังกันมาเพราะว่าพระอนุนเนี่ยท่านฟังมาเองนะครับเหมือนอย่างว่าคนบางคนได้ฟังมาจากคนอื่นแล้วพูดถ้าว่าเรื่องนั้นคนอื่นนั้นมิได้พูดเองคือคนอื่นนั้นมิได้พูดเองเพราะมีคนอื่นพูดไว้อีกทีนึงและเรื่องนั้นคนอื่นนั้นก็มิได้พูดเองโดยที่แท้ได้ฟังมาต่ออีกหนึ่งชั้นใดในที่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่นะอ้างกันไปเรื่อยนะใครพูดอะไรเรื่องนี้มันเกิดที่ใครอ้างคนโน้นอ้างไปอ้างไปอ้างมาอ้างมาอ้างไปเลยแทบไม่มีอะไรเลยนะมันก็สำนวนที่ว่าปั่นน้ำเป็นตัวแต่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนี่ไม่ได้ฟังต่อๆกันมาแบบนั้นเลยก็ย้ำว่าเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงสดับมาจากบุคคลอื่นเลยเหมือนกันเถอะไอ้คำว่าไม่ได้ฟังต่อมาเนี่ยนะหมายถึงพระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่หมายถึงพระอานนท์พระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังมาจากใครเลยตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงบรรลุด้วยพระองค์เองนะครับสิ่งเหล่านี้รู้เองเห็นเองนะครับด้วยพระสยัมภูยานเพราะเหตุนั้นเพื่อแสดงความแปลกกันของวุตตังสัพนะวุตตังสัพสองคำนี้ท่านจึงกล่าวคำว่าวุตตังซ้ำถึงสองครั้งและมีอธิบายว่าก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ก็เลยข้อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเนี่ยตรัสไว้หาใช่ผู้อื่นกล่าวไว้ไม่เลยหาใช่พระองค์ได้ทรงสดับต่อจากคนอื่นไม่ครั้งแรกบอกว่าผู้ที่ตรัสก็คือพระพุทธเจ้าตรัสนะหลังจากนั้นบอกว่าที่ตรัสเนี่ยตรัสไม่ได้ฟังมาจากคนอื่นนะพระองค์รู้เองเห็นเองนะฮะพระองค์จึงได้เอามาตรัสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรหนึ่งนะครับตัวอย่างที่ว่าพระองค์ไม่ได้ฟังมาจากใครเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะในสักการะสูตรนะครับว่าเดี๋ยวจะมีข้างหน้าแต่ว่าเอามาอ่านให้ฟังหนูนิดหนึ่งนะในสักการะสูตรในข้อ259นะครับหน้า491บอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้อันสักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนะคนที่มีจิตที่ถูกลาภสักการะครอบงำจิตนะเราได้เห็นสัตว์อันความไม่สักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกคนที่เสื่อมจากลาภสักการะเนี่ยนะก็ตายไปตกนรกคือจิตใจที่กวนกวายในสิ่งนั้นนะเราได้เห็นสัตว์อันสักการะและความไม่สักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดูกรภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวคำนั้นแล้วว่านะเหมือนกับซ้ำที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นก็หาไม่ได้ไม่ได้ไปฟังมาจากใครนะก็แต่ว่าเราตถาคตรู้มาเองเห็นมาเองทราบมาเองจึงกล่าวคำนั้นนะนะเพราะฉะนั้นปฏิเสธว่าวุตตังแรกพระองค์เป็นผู้ตรัสนะสองไม่ได้ไปฟังมาจากใครหรอกเพราะพระองค์เป็นพระสยัมภูยานเอพูดอย่างนี้เราเอามั่งไม่ได้เลยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอย่าเราสุนัขจิ้งจอกกันนะแปลงเสียงเมื่อไหร่เขาเรียกหอนนะครับไม่ใช่ราชสีหรอกครับเราก็ศึกษาพระควาตั้งแต่ต้นแล้วก็ศรัทธาไปเถอะครับมีข้อความที่ขับเน้นย้ำอีกว่าจริงอยู่การกล่าวซ้ำย่อมช่วยให้เข้าใจความหมายของกันและกันความหมายของกันและกันก็จะชัดเจนขึ้นเพราะเหตุ นั้นจึงไม่มีข้อเสียหายในเพราะการกล่าวคำซ้ำถ้าพูดซ้ำๆไม่เสียหายนะถ้าหากว่าเนื้อความเนี่ยทำให้เสริมกันนะถ้ามีทำให้ช่วยเข้าใจมากขึ้นก็ซ้ำก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนในสูตรอื่นๆก็ในยะเดียวกันนะครับอันหนึ่งที่ท่านกล่าวคำว่าวุตตังไว้ซ้ำถึงสองครั้งเนี่ยนะคือบอกว่าตรัสแล้วทั้งสองครั้งเนี่ยนะก็เพื่อแสดงว่าไม่มีการรจนาไว้ก่อนนะครับแปลว่าไม่มีการเรียบเรียงมาก่อนนักแสดงคำทั่วๆไปนี่นะเท่าที่เราเห็นก็คือต้องเรียบเรียงเรื่องก่อนที่จะไปพูดที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะพระองค์ไม่ต้องครับพระองค์ไม่ต้องจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมได้เหมาะแก่อัธยาศัยของบริษัทที่มาประชุมเพราะทรงมีปฏิภาณเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหตุที่พระทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์รู้เองเห็นเองเนี่ยขนาดนี้แล้วจะต้องไปเรียบเรียงทำอะไรเห็นแล้วก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรพูดได้เลยว่างั้นเถอะ คืออันนี้พูดถึงสำหรับคนที่จบวิชานั้นแล้วนะจบวิชาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องเรียบเรียงก่อนของเราบอกเอามั่งอ่ะนะครับอย่าไปเรียนแบบเด็ดขาดเลยนะครับเราในฐานะสาวกเนี่ยควรเรียบเรียงก่อนนะครับมาขัดแย้งกับคำสอนเป็นต้นไหมเนี่ยนะอย่าไปโอ้เห็นท่านเอามั่งไงไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเกิดปฏิภาณเกิดขึ้นอย่างฉับพลันที่พระองค์ตรัสกับราชกุมารท่านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดอภัยราชกุมารนะครับที่บอกว่าถามว่าพระองค์นี้เวลาที่ตรัสเนี่ยนะค่อยๆคิดไว้ก่อนไหมอะไรไว้ก่อนไหมเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่าพระกุมารเนี่ยชำนาญในเรื่องรถใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยต้องคิดไว้ก่อนไหมว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะคือคนที่ชำนาญเรื่องรถก็เห็นรถพูดได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่ต้องเรียบเรียงไว้ก่อนนั้นนะคนที่ชำนาญในเรื่องอะไรนั้นเขาไม่ต้องเตรียมตัวเลยว่างั้นเถอะพอรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรชั้นใดก็ดีพระพุทธเจ้าก็ฉะนั้นเหมือนกันนะครับเป็นคนคล่องแคล่วในเรื่องนั้นนะเลยไม่ต้องคิดเรียบเรียงก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีกิจรจนานั่นนะรจนาเรียบเรียงเตรียมตัวไว้ก่อนเปรียบเหมือนนะคนที่ชำนาญในการให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะก็จะให้ทานไปตามเหตุการณ์นะครับก็จะให้การตามเหตุการณ์พระองค์ก็เช่นเดียวกันพอเหตุการณ์แห่งการแสดงธรรมเกิดขึ้นพระองค์ก็แสดงได้เลยนะครับด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำนี้ไว้ว่าก็เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วก็แลเรื่องนั้นหาได้ทรงประมวลมาด้วยตรรกะคิดไตรตรองไว้ด้วยอำนาจการรจนาไว้ก่อนไม่นี่นะครับคือไม่ต้องอาศัยวิตกะเนี่ยนะคือไม่อาศัยตรรกะเนี่ยนะครับเชิงตรรกะเนี่ยนะครับเชิงเรียกว่าสำนวนที่ผสมเหตุสมผลหรือไตรตรองวิตกวิจารเอาไว้ก่อนเนี่ยพระองค์ไม่ต้องเนื่องจากบริบูรณ์ด้วยปัญญาอยู่แล้วนะครับเมื่อบริบูรณ์ด้วยปัญญาอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องเรียบเรียงในใจไว้ก่อนนะครับแต่ของเราเนี่ยอย่าคิดเรียนแบบเลยขอยังไงก็ขอร้องนะครับไปถึงเดี๋ยวจะสำนวนจะใช้ฟอร์มสดอย่างเดียวเนี่ยนะครับตกม้าตายแน่นอนนะครับมวยไม่เคยฝึกเลยจะบอกว่าจะนึกว่าฝีมือดีนะไปถึงก็ถูกน็อกตั้งแต่ระฆังยังไม่ตีเลยซ้ำไปนะครับ ขอโอกาสครับผมเคยที่ศึกษากันเวลาที่พระองค์จะไปแสดงธรรมให้ใครพระองค์ก็จะมีเรียงขายพยานไว้ก่อนแล้วพระองค์ก็จะรู้ว่าพระองค์แสดงเรื่องนี้ต่อจากเรื่องนี้แล้วก็ไปเรื่องนี้แล้วสัตว์ผู้นี้ก็จะได้บรรลุธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการเรียบเรียง คือเขาบอกว่ามองเห็นเลยนะครับตรงนั้นก็ไม่ชื่อว่าเรียบเรียงคือแบบเชิงตรรกะนะครับว่าเราจะต้องพูดอย่างนี้นะจะต้องอย่างนั้นพระองค์รู้แล้วว่าควรจะเป็นยังไงว่างั้นแท้อย่างถึงเนี่ยนะเป็นคนอย่างถึงเลยนะคือไม่ใช่คาดคะเนตรงนี้คือเว้นจากคำว่าคาดคะเนหรือกะนะเว้นจากการกะนะนี่ถ้าเราพูดแบบนี้นะเขาต้องตอบมาอย่างนั้นนะเขาตอบมาอย่างนั้นนะเราต้องพูดไปอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องนะครับมาเห็นเนี่ยรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรว่างั้นเถอะก็เลยสำนวนว่าไม่ต้องเรียบเรียงอะไรแต่ก่อนหน้านี้เป็นกิจของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่แล้วว่าตื่นเช้ามืดเนี่ยนะต้องแผ่ขายพยานตรวจดูสัตว์ที่คู่ควรกับการสงเคราะห์เป็นต้นหรือไม่นะครับแต่ก็ตรวจดูก่อนนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรื่องสาธกสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยหายห่วงเลยนะครับและคือตรงนี้มุ่งขยายเน้นว่าพระองค์เนี่ยชำนาญในเรื่องนี้ขนาดนี้ว่างั้นเถอะถ้าพูดสำนวนเรื่องพูดถึงเรื่องการพูดนะเรื่องการแสดงธรรมเนี่ยนะชำนาญในเรื่องนี้อยู่แล้วจนแทบว่าไม่ต้องคิดเรียบเรียงเรื่องเลยนะมองก็รู้แล้วว่าควรจะพูดยังไงแค่ไหนเนี่ยนะครับรอบรู้หมดเลยแล้วก็ปฏิภาณที่เกิดเนี่ยนะก็เหมาะสมกับอัธยาศัยเลยนะครับอย่างที่ว่าเหตุนั้นท่านจึงแสดงคำนี้ไว้ว่าก็เรื่องนี้พระองค์เนี่ยนะครับไม่มีตรรกะแล้วแสดงธรรมเหมาะสมกับอัธยาศัยด้วยนะว่าอัธยาศัยคนนี้หนักไปทางสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นรู้แล้วว่าจะต้องใช้คำแบบไหนให้มันเข้ากับเนื้อหาแล้วก็สงเคราะห์เข้าได้นะครับอย่าลืมว่าถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์นะครับเพื่อช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์อีกในหนึ่งนะครับคำกล่าวคำว่าวุตตังเนี่ยนะคำว่าพระองค์ตรัสแล้วไว้สองครั้งก็เพื่อแสดงว่าพระดำรัสนั้นไม่มีใครปฏิวัติได้ปฏิวัตินี่หมายว่าเปลี่ยนแปลงอ่ะนะไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระองค์ได้เลยพูดอย่างนี้เนี่ยคำว่าปฏิวัติคือคัดค้านนะว่าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะปฏิวัติหรือคัดค้านหรือจะยกอันอื่นมาแทนเนี่ยนะไม่มีแต่บิดเบือนเนี่ยมีนะครับนะปฏิวัติไม่ได้คือคำสอนเนี่ยว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละ แต่ก็มีนะครับพวกโมฆะบุรุษทั้งหลายก็บิดเบือนคำสอนเหล่านั้นๆอันนี้ก็เป็นความไม่ดีเฉพาะตัวนะครับแต่ถ้าเรียนเรื่องกรรมมาแล้วก็ไม่น่าหนักใจนะครับสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะครับถ้าบิดเบือนคำสอนยังไงก็ต้องมีโทษอยู่แล้วนะครับเป็นความจริงพระดำรัสใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วก็เป็นอันตรัสแล้วทีเดียวใครๆไม่สามารถจะคัดค้านพระดำรัสนั้นได้เพราะอักขระสมบูรณ์และอัตถะก็สมบูรณ์นะครับเราเคยได้ยินนะสาทังสัพพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังบรมจริยังประกาเสสีเนี่ยนะครับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสนี้ไพเราะทั้งเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางนะครับไพเราะในที่สุดประกาศอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเลยนะครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะนะเนื่องจากสมบูรณ์ขนาดนี้จึงไม่มีใครคัดค้านได้สมจริงดังคำที่พระองค์ตรัสไว้ในธรรมจักรนะอย่างข้อความในธรรมจักรว่าธรรมจักรอันยอดเยี่ยมนั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีสมณะหรือพราหมณ์จะปฏิวัติไม่ได้อปฏิวัติยังเทเวนวามาเรนวานั่นนะที่เคยสวดกันนะครับนั่นแหละในธรรมจักรนะว่าบอกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรหรือว่าคำสอนทั้งหมดของพระองค์นี้ไม่มีใครปฏิวัติคัดค้านได้นะว่าไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ก็อย่าลืมนะคนบอดก็เดามั่วนะแต่อันนี้พูดถึงคนตาดีเขาไม่มีใครไปปฏิวัติหรอกครับเอาคำบัณฑิตของเป็นประมาณนะครับคำของคนพาลเอาทำอะไรได้นะครับชอบก็ชมชังก็แช่งกันนั่นแหละครับท่านกล่าวไว้อีกข้อหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์มาพึงกล่าวในที่นี้ว่าทุกใดที่พระสมณะโคดมบัญญัติไว้ทุกนั้นไม่ใช่อริยสัจนะพระองค์บอกว่าอุปาทานขันธ์ห้าเนี่ยเป็นทุกนะเป็นทุกขอริยสัจเนี่ยนะแล้วก็มีสมณะพราหมณ์มาคัดค้านนะข้อที่เราตถาคตจักเว้นทุกขอริยสัจนี้แล้วบัญญัติทุกขอริยสัจอื่นว่าเป็นอริยสัจไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดังนี้เป็นต้นคือหมายความว่าพระองค์ตรัสว่าเป็นอริยสัจนะแล้วมีคนมาบอกนั่นไม่ใช่ทุกขอริยสัจหรอกฉันจะสอนเองนะทุกขอริยสัจเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะปฏิเสธทุกขอริยสัจของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ไม่ใช่ฐานะนะครับคือเป็นไปไม่ได้นะครับไว้อีกข้อหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พึงมากล่าวไว้ในที่นี้ว่าทุกใดที่พระสมณะโคดมบัญญัติไว้ทุกนี้ไม่ใช่อริยสัจข้อที่เราตถาคตจักเว้นทุกขอริยสัจนี้แล้วบัญญัติทุกขอริยสัจอื่นว่าเป็นอริยสัจไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดังนี้เป็นต้นนะครับครับแล้วก็คือเพื่อที่จะได้ครับว่าคนอื่นเขาพูดไม่ถูกใช่ไหมพูดไปครั้งก่อนนี่มันไม่ถูกมีคนมาคัดค้านแล้วก็พูดอันใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำว่าวุตตังไว้สองครั้งก็เพื่อแสดงว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีใครปฏิวัติได้เนี่ยนะคือพระองค์เองก็ยังไม่เปลี่ยนของพระองค์เลยนะครับพูดไว้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสมบูรณ์บูรณาการหมดแล้วนะครับอีกประการหนึ่งนะครับท่านกล่าวคำว่าวุตตังไว้สองครั้งก็เพื่อจะแสดงภาวะที่จะให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหลายนะครับคือมุ่งประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักนะถ้าไม่พูดไว้อย่างนี้ประโยชน์ก็จะไม่สำเร็จแก่ผู้ฟังก็เลยตรัสไว้อย่างนี้สองครั้งเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังนะเป็นความจริงบุคคลผู้ไม่ใช่พระสัพพัญญูไม่รู้อาสยะเป็นต้นคำว่าอาสยะเนี่ยคืออัธยาศัยของสัตว์เนี่ยนะอัธยาศัยอนุสัยจริตเป็นต้นเนี่ยนะของบุคคลเหล่าอื่นกล่าวคำใดไม่ถูกเทศะคือพูดผิดที่นะเทศะนี่ไม่รู้จักสถานที่หรือพูดไม่ถูกกาละถูกที่แล้วก็ผิดเวลาเนี่ยนะครับคำนั้นแม้จะเป็นคำจริงก็ไม่เชื่อว่ากล่าวไว้แล้วเลยก็ไม่ชื่อว่ากล่าวไว้เลยเพราะไม่สามารถในอันให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหลายจะกล่าวไปย้ายถึงคำที่ไม่จริงเล่าว่างั้นพูดถูกพูดถูกต้องแต่ว่าพูดผิดที่ก็ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างหนึ่งถูกที่แต่ผิดเวลาก็ไม่สำเร็จแก่ผู้ฟังนะยกตัวอย่างเหมือนเราเนี่ยมาเปิดเรียนสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับ ที่นี่ที่นี่เป็นที่ฟังธรรมสนทนาธรรมอยู่แล้วล่ะแม้แต่ผิดเวลาไปหน่อยตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะหรือไปพูดผิดที่ที่ไหนก็ไม่รู้เขากำลังวุ่นวายเดือดร้อนชุลมุนกันไปเที่ยวเทศใหญ่เลยนะอันนั้นก็ผิดสถานที่แม้แต่ถูกสถานที่แล้วก็ต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับอันนี้พูดจริงนะก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่รู้สถานที่และไม่รู้เวลาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะเป็นต้นของบุคคลเหล่าอื่นเทศะคือสถานที่กาละคือการเวลาเนี่ยนะและความสำเร็จประโยชน์อย่างถูกต้องทีเดียวเพราะพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับว่าเวลาพระองค์เทศนาธรรมะที่ใดเนี่ยจะได้ยินว่าบรรลุมรรคผลให้ได้พบบ่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะพระองค์รู้สถานที่และเวลานะครับแต่ผู้ที่ไม่รู้สถานที่และเวลาก็นะครับเสียใจมานะครับเทศแล้วไม่ประสบความสำเร็จเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายคนฟังไม่รู้เรื่องนะตำดีไม่ดีตำหนิแต่คนฟังอย่างเดียวนะครับไม่รู้เรื่องเลยแหมเราอุตส่าห์ตั้งใจนะพวกก็ไม่ฟังอีกเป็นต้นที่จริงตำหนิผู้ฟังไม่ได้นะครับต้องตำหนิผู้พูดนะครับนั่นนะฉันต้องดีไว้ก่อนนะเพราะว่าพระองค์นี้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสพระดำรัสใดไว้พระดำรัสนั้นก็ชื่อว่าตรัสไว้เสร็จแล้วทีเดียวเพราะให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ประสงค์แก่ผู้ฟังทั้งหลายโดยส่วนเดียวนะครับก็ว่าเข้าประสงค์สิ่งใดนี่นะครับประสงค์โสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคเป็นต้นเนี่ยนะตามสมควรแก่อินทรีย์และอัธยาศัยก็ให้เขาสำเร็จประโยชน์อันนั้นได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้อยคำที่เป็นปริยายเนี่ยไม่มีในคำพูดของพุทธเจ้านะครับคือไม่ก็วกไปวนมาวกมาวนไปเนี่ยไม่มีมีแต่บอกตรงๆนี่แหละเนี่ยนะเพราะว่าคำที่เป็นวกไปวนมาเนี่ยนะปริยายเนี่ยนะผมเข้าใจว่าหมายถึงวกไปวนมาเนี่ยนะที่ฟังแล้วไม่สำเร็จประโยชน์เนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ตรัสถ้อยคำเหล่านั้นไว้เลยนะครับคือหมายว่ามีแต่ตรงประเด็นเหมือนกันเถอะที่จะอารัมภตกถาร่ายยาวมาไม่มีครับมีแต่ว่าเข้าเนื้อเข้าหาเลยนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนี่คือกายทุจริตกายทุจริตให้ผลอย่างนี้นะเป๊ะๆๆๆไปเลยนะครับโอ้นี่นะเป็นฐานะมีได้ถ้าประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยทุจริตเหล่านี้เข้าไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยพูดเพ้ไปเลยนะครับไม่เผื่อว่าถ้าว่าอะไรนี่ไม่มีนะครับ แล้วในกรณีแสดงพระสูตรย่อๆขึ้นมาเพื่อที่จะไปตบท้ายอะไรให้เขาได้สำนึกอย่างเงี้ยก ็แต่ละส่วนก็ชื่อว่าตรงประเด็นหมดเลยนะครับนั่นนะที่ไม่ตรงประเด็นนี่ไม่มีเหมือนกันนะแต่ว่าถือว่าทั้งหมดนั้นเขาชื่อว่าตรงประเด็นนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะครับและอย่างหนึ่งถ้าหากว่าประกาศอริยสัจไปเลยอินทรีย์เขายังไม่แก่กล้าจะทำยังไงมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นจะต้องอย่างน้อยที่สุดการแสดงธรรมะเล่าชาดกเป็นต้นก็อย่างน้อยเพื่อให้มีสัททินทรีย์เกิดขึ้นก่อนนะครับให้มีสตินทรีย์ให้มีวิริยินทรีย์ให้มีสมาธินทรีย์ไปก่อนนะครับปัญญินทรีย์จึงจะเกิดขึ้นใคร่ควรอริยสัจจึงจักบรรลุมรรคผลได้นะครับ อย่างจักรวัติสูตรเนี่ยโอ้ออกนอกโลกไปเลยอะไรเงี้ยครับ ก็คือให้เห็นให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยสังเวชใจนะครับสังเวชใจว่าเออยุคต่อๆไปเนี่ยนะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะถึงกับเรียกว่ามิคสันยีว่างั้นเถอะถึงกับยุคที่น่าเกรงกลัวน่าอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบแสวงหาเกาะหาที่พึ่งไว้เถอะว่างั้นนะครับก็ถ้าหากว่าเราศึกษาจักรวัติสูตรมาดีเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่ปฏิบัติธรรมให้พ้นระดับหนึ่งนะถ้าเรามาเกิดในยุคนั้นอะไรจะเกิดขึ้นจับพลัดจับพลูเนี่ยนะครับช่วงมิกสันยีไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่นึกฆ่าพ่อฆ่าแม่ขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโอ้อันตรายมหาศาลนะครับในช่วงนั้นนะแล้วมิจฉาทิฐิเป็นต้นก็มีกำลังแรงกล้าเพราะฉะนั้นเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งนะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งรีบทำที่พึ่งให้ตัวเองให้เถอะเพราะถ้าหากว่าประมาทก็โตไผ่โตมันนะงั้นน่ะนี่ผมว่าเองนะเพราะว่าที่กล่าวไว้วุตตังไว้สองครั้งก็เพื่อจะแสดงภาวะที่จะให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหลายด้วยนะครับเพราะว่าตรัสไว้อย่างนี้ก็สำเร็จประโยชน์จริงๆนะครับประโยชน์ก็เกิดขึ้นแก่สัตว์จริงๆนะนะอีกประการหนึ่งคำที่มีความหมายที่ใครๆเข้าใจไม่ได้คือพูดแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะ และคำที่ใครๆปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็ไม่เชื่อว่าฟังเสร็จแล้วฉันใดพูดแล้วก็ไม่เข้าใจพูดแล้วก็เอาไปทำตามไม่ได้ว่างั้นคำที่ใครๆรับด้วยดีไม่ได้ไม่เชื่อว่ากล่าวแล้วฉันนั้นนะคือฟังแล้วก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็ไปปฏิบัติตามไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รับไม่ดีหรือว่าเหมือนกับไม่ได้ฟังมานะเพราะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรสักอย่างเลยนะก็สำนวนว่าได้แต่ความมึนงงกลับไปว่างั้นถ้าอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ก็บริษัท4เนี่ยนะครับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีแล้วพากันปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นคือหมายความว่าเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาไปปฏิบัติตามจนได้ผลอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นท่านก็เลยกล่าวคำว่าวุตตังเอาไว้2ครั้งเพื่อแสดงว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสาวกรับไว้ด้วยดีหมายความว่าตอนฟังก็เข้าใจอย่างตลอดสายแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลสมความมุ่งหมายที่ตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นจริง ๆอย่างพระสูตรบางพระสูตรเนี่ยพระองค์จะแสดงไว้แต่หกข้อมันแล้วก็ต้องให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยไปถามพระสารีบุตรบ้างพระมหากัจจายนะบ้างอย่างเช่นธรรมทายะทสูตรอะไรอย่างนี้เป็นต้น ใช่ไหมครับ ครับ ก็แต่ข้อความตรงนั้นก็เพื่อที่จะได้ยกย่องภาษาวกนั้นๆ นะครับว่าถ้ามีปัญหาลักษณะนี้เป็นต้นก็ไปถามสาวกองค์นั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าธรรมทายาสูตรก็เพื่อต้องการยกย่องภาษาริบุตรนี่นะถ้าหากว่ากัจจายนะพระเทกรสูตรก็เพื่อต้องการยกย่องพระมหากัจจายนะถ้าอนันทพระเทกรสูตรก็เพื่อต้องการยกย่องพระอนนท์นะครับหรือว่าต้องการพระยกย่องพระสาวกองค์อื่นๆเนี่ยนะสาวกองค์อื่นๆเมื่อรู้ว่าพระศาสดายกย่องก็จะสำคัญว่าควรเข้าไปหาควรเข้าไปนั่งใกล้ก็จะสำเร็จประโยชน์แก่สาวกนั้นๆ นะครับนะคืออย่าลืมว่าผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะครับบางพวกเป็นพุทธเวไนยต้องฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะได้ตรัสรู้ธรรมบางพวกเป็นสาวกเวไนต้องฟังจากพระสาวกจึงจะได้ฟังธรรมจึงจะได้ตรัสรู้ธรรมบางพวกเป็นธรรมเวไนเนี่ยนะครับอาศัยพระธรรมอย่างเดียวจึงจะได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นสาวกเวไนเนี่ยนะพระองค์ก็ต้องให้สาวกสอนนะครับอย่างเราสังเกตดูในนันทโกวาทสูตรเนี่ยพระผู้มีพระภาคถ้าเหมือนกับว่ารับสั่งให้พระนันทกะไปแสดงธรรมเพราะว่าผู้ที่ฟังเหล่านั้นเป็นสาวกเวไนแล้วก็ต้องฟังจากพระนันทกะนะครับจึงจะได้บรรลุอันพระองค์ก็เลยให้พระนันทกะไปแสดงหรือเหมือนกับภิกษุที่ไปกลุ่มกับพระเทวทัตนะกลุ่มนั้นจะตรัสรู้ได้เพราะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยแสดงก็ต้องให้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปแสดงนะครับไม่ใช่พระเทวทัตแสดงให้บรรลุนะครับ ขอโอกาสครับคนที่เป็นพุทธเวไนเนี่ยคงไม่สงสัยว่าพุทธองค์แสดงธรรมแล้วก็จะได้บรรลุแต่สาวกเวไนหรือว่าธรรมะเวไนนี่ถ้าพระองค์ทำไมพระองค์ไม่ไปแสดงธรรมเองเนี่ยว่าเมื่อพระองค์แสดงธรรมแล้วน่าจะได้บรรลุ น่าจะดีกว่า ดีกว่าครับ ครับนะผมจะยกตัวอย่างในเรื่องหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับไปบิณฑบาตแล้วก็เดินไปบิณฑบาตเนี่ยนะพอไปเนี่ยนะมันก็มีเด็กถือหิ้วขนมมาเยอะแยะไปหมดเลยเด็กไม่ใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าให้ภิกษุซากองเดียวนะครับพระองค์ก็ไปเห็นต้นไม้พระองค์ก็นั่งรอภิกษุก็นั่งรอเนี่ยนะเด็กๆเห็นพระพุทธเจ้าก็ไหว้เฉยๆแต่ขนมนี่มีเต็มเนี่ยไม่ใส่บาตรคนละชิ้นคนละอันไม่ใส่ตอนหลังพระมหากัสสปะเดินมานะครับพอพระมหากัสสปะเดินมาเด็กมาไหว้มากราบเอาขนมไปใส่บาตรเต็มไปหมดเลยนะพระมหากัสสปะบอกเออนู่นไปถวายพระพุทธเจ้านู่นนะคิดดูนะครับอันนั้นเด็กนั้นเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เลื่อมใสแต่ทำไมไปเลื่อมใสพระมหากัสสปะให้รู้ว่าเออเนี่ยนะมันของใครก็ของใครจริงๆว่างั้นเถอะนะไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไปทำได้ทุกเรื่องนะครับคือที่ทำได้ก็คือรู้ว่าอะไรควรอะไรควรจะจัดแจงเช่นใดเช่นใดเป็นต้นนะครับ เป็นไปได้ไหมที่ว่าคนที่ฟังสาวกแสดงธรรมแล้วในอดีตเคยอาจจะเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาก่อนนี ้ แล้วก็พอฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาเห็นแล้วเกิดศรัทธาอะไรเป็นนั้น ครับเป็นไปได้ครับอย่างเรื่องในพระนันทกะเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่า500คนเคยเป็นสนมของพระนันทกะนะครับก็เป็นอย่างว่านั่นนะครับก็เนื่องจากสะสมกันมานะ แต่ทำให้เห็นว่าพระองค์ไม่มัจฉริยะนะครับไม่ตนีกับใครเลยนะไม่ตนีเลยนะครับถ้าใครดียังไงพระองค์เอามาชมไม่หมดนะครับนะอย่างชื่นชมพระกัสสปะชื่นชมพระสารีบุตรชื่นชมพระอานนท์ชื่นชมพระกัจจยนะชื่นชมพระสังฆามาชิขอให้ดีเนี่ยพระองค์ชมได้หมดนะครับไม่มีมัจฉริยะในการชื่นชมแก่บุคคลอื่นนะครับคือพระองค์ยังไม่ปกปิดคุณที่มีอยู่จริงของผู้ที่มีคุณงามความดีพระองค์จะเอามาเปิดเผยอันพระองค์นี่มีมุทิตามากนะครับไม่มีอิจฉาริษยาตาร้อนอะไรไม่มีสักอย่างเนี่ยนะมันไม่เหมือนโดยทั่วๆไปก็พยายามจะปกปิดคุณของคนอื่นนะแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยขึ้นมาโชว์แล้วโชว์เล่าแหมบอกว่าความดีของตัวนี่มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะขนเอาออกมาให้หมดเลยส่วนความชั่วของคนอื่นแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยนะครับก็เอามาจารณัยซะหมดแต่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับอีกประการหนึ่งท่านกล่าวคำว่าวุตตังไว้สองครั้งเพื่อแสดงว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ขัดแย้งกับพระอริยเจ้าทั้งหลายประเด็นตรงนี้ผมประทับใจที่สุดนะครับในบรรดาการขยายทั้งหมดเพื่อ เป็นข้อพิสูจน์ให้ผมเวลาศึกษานะครับโดยส่วนตัวนะจะได้ศึกษาว่าเอ้าถ้าใครที่เขายกย่องกันว่าเป็นพระอริยเจ้าผมก็จะมาเทียบดูกับพระไตรปิฎกเพราะพระอริยเจ้าจะพูดไม่ขัดกันนะลองฟังคำอธิบายประเด็นนี้ว่านะที่กล่าววุตังไว้สองครั้งเพื่อแสดงว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ขัดแย้งกับพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยะจะพูดไม่ขัดกันเองนะครับเหมือนอย่างว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะแยกประเภทเป็นกุศลอกุศลนะถ้าพระองค์พูดว่ากุศลนะพระอริยะจะพูดทุกคนจะมีความเข้าใจว่าเป็นกุศลเหมือนกันนะครับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกุศลพระอริยะทั้งหลายก็จะมองเห็นว่าเป็นอกุศลเหมือนกันนะครับหรือพระองค์ตรัสว่ามีโทษเนี่ยนะสาวัชชะเนี่ยมีโทษอนาวัชชะเนี่ยนะครับไม่มีโทษพระอริยะทั้งหลายก็จะพูดเหมือนกันนะครับปวัตตินี่ความเป็นไปหมายถึงทุกขสัจกับสมุทัยสัจเนี่ยนะครับนิวัตตินี่การหมุนกลับหมายถึงนิโรธสัจกับมรรคสัจนะครับสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะไม่คลาดเคลื่อนเลยนะพระพุทธเจ้าจำแนกสิ่งเหล่านี้ออกอย่างไม่คลาดเคลื่อนเลยคือกุศลอกุศลสาวัชชะอนวัชชะปวัตตินิวัตติเนี่ยนะครับสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะเนี่ยนะครับชั้นใดแม้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระธรรมเสนาบดีเป็นต้นก็ฉันนั้นพูดเหมือนกันเลยจะพูดไม่ต่างกันเลยนะครับถ้าอ่านในพระสูตรเจอบ่อยๆเนี่ยนะครับว่าพระโมคคัลลานะพูดยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยังไงพระโมคคัลลานะก็แสดงอย่างนั้นแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ตามปรินิพานแล้วก็ตามก็กล่าวคล้อยตามเทศนาของพระองค์หาได้มีวาทะเป็นต่างๆกันในเทศนานั้นไม่เนี่ยนะคือไม่ว่าจะเป็นพระอริยะหรือพระองค์เองเนี่ยนะเอาสำนวนหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศกันเองนะครับปีแรกปี2ปี3จนถึงปีที่45ก็จะพูดไม่ขัดกันเองเนี่ยนะอันนี้โดยส่วนตัวของพระองค์เนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งพระองค์กับพระอริยะทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์ก็จะตรัสไม่ขัดกันเลยนะครับไม่ว่าโอ้ศาสดากับสาวกนี่คุยกันคนละงานคนละงานหรือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตรัสไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยนะอันนี้จักไม่มีเด็ดขาดนะครับเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสไว้แล้วในการต่อมาจากนั้นแม้พระอริยสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์ก็กล่าวไว้กล่าวเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยในเรื่องเนี่ยยกที่ท่านยกตัวอย่างมาให้เห็นเนี่ยเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าตรัสยังไงพระสาวกก็แสดงอย่างนั้นแหละสาวัชชะกับอนวัชชะเนี่ยมีโทษกับไม่มีโทษเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีโทษสาวกที่ปฏิบัติตามมาท่านก็บอกว่ามีโทษเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละหรือสิ่งที่ไม่มีโทษเนี่ยนะหรือพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจอย่างไรพระสาวกรุ่นหลังก็พูดอริยสัจเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับอาจจะสำนวนโวหารอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่โดยอรรถความหมายจะไม่มีความแตกต่างกันเด็ดขาดนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นที่กล่าววุตังไว้สองครั้งเนี่ยนะครับเพื่อแสดงว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคไม่ขัดแย้งกับพระอริยเจ้าทั้งหลายดังพันนามาชนีนะครับยกตัวอย่างนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแสดงธรรมแล้วสัตว์บรรลุสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะที่แสดงถูกอัดถูกธรรมเนี่ยนะนางคุชุตราอุบาสิกาเนี่ยนะครับก็แสดงธรรมแล้วคนอื่นบรรลุธรรมได้นะ แล้วก็แสดงตามแนวเดียวกันด้วยนะครับไม่ขัดแย้งกันเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วสัตว์ทั้งหลายบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระสารีบุตรเป็นต้นก็แสดงธรรมแล้วคนบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยนะแล้วเนื้อหาที่แสดงก็เหมือนกันคือหมายความว่าอริยสัจเหมือนกันแต่โวหารอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าจุดหมายปลายทางการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีความแตกต่างกันเลย เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าผู้ที่อ้างตัวบรรลุสมัยนี้ชอบออกมาคัดค้านประยัดบ้างว่าเอาแต่เรียนไม่ปฏิบัติเองพวกตนเนี่ยได้รู้เองได้ด้วยการปฏิบัติอะไรเงี้ยก็ขัดแย้งตรงนี้มากนะครับ ครับผมถ้าหากว่าข้อความอันนี้เนี่ยผมอยากให้ไปดูในคัมภีร์วิพังนะครับคัมภีร์วิพังเดี๋ยวช่วงพักวางผมจะเอามาอ่านตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งให้เห็นว่าครับผมตรงนั้นน่ะน่าเห็นใจน่าสนใจมากนะครับนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครนะครับบาปกรรมทั้งหลายนะครับผมคิดนะวาจาเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับกลืนเบ็ดนะครับพูดครั้งหนึ่งก็กลืนเบ็ดไปเม็ดหนึ่งนะครับกลืนเบ็ดไปอันหนึ่งนะครับพูดสองครั้งก็กลืนเบ็ดไปสองครั้งพูดสามครั้งก็กลืนเบ็ดไปสามครั้งครับวาจาอันนั้นนะครับจะทำลายเขาไม่ใช่ที่ไหนหรอกครับนะเธอเห็นไหมในอรหันตวรรคนะว่าชนเราใดผู้คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์เขาเกิดมาเพื่อทำลายตนเหมือนขุยไผ่นะครับนะทำลายต้นไผ่เหมือนลูกกล้วยทำลายต้นกล้วยเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาเกิดมาเพื่อทำลายตนจริงๆนะครับถ้าหาว่าผู้ที่คัดค้านในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์อันนี้ก็ทำให้เราสมาทานเห็นโทษนะครับถ้าเราเดินเจริญรอยตามก็คงตกเหวเหมือนกันนะครับอบายนี่มันขึ้นยากนะครับเคยเห็นไหมเดรัจฉานจัดนิทรรศการฟังธรรมใหญ่โตเลยไม่มีนะครับพวกมดเนี่ยจัดสนทนาธรรมกันใหญ่โตเลยไม่มีนะครับเดรัจฉานพวกยุงเป็นต้นเนี่ยนะครับจัดการให้ทานเป็นอย่างใหญ่เลยนะไม่มีเพราะฉะนั้นอบายเนี่ยนะครับอย่าไปเด็ดขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมานะทั้งหลายแหละเป็นต้นที่เกิดขึ้นก็สังวรไว้หน่อยเอ้ยนี่นะพอไอ้ตัวนี้แหละทำให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนี่จะมาชวนไปอีกแล้วเหรออันนั้นก็สำกลัวๆไว้เถอะครับเป็นโรคปอดหน่อยดีนะครับปอดแหกกลัวบานกลัวบุญกลัวบาปนี่ควรเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่ากล้าจนโหคัดค้านเลยนี่ก็เสียหายนะครับแต่ว่าใครจะทำก็สุดแท้แต่บุญบาปเถอะครับเพราะว่าเจตนามีผลผมเชื่อเรื่องกรรมมากนะครับแต่ว่าเราจะได้เป็นเช่นนั้นหรือจะพระคุณทูลหัวทีนี้ต่อไปนะครับว่าอีกประการหนึ่งนะครับที่กล่าววุตตังไว้สองครั้งก็เพื่อแสดงว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีนัยยะอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆตรัสไว้พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นนะตรัสไว้ยังไงเนี่ยนะก็เหมือนกันนั่นแหละครับแสดงธรรมเพื่อบรรสัตบรรลุมรรคผลนิพพานตรัสอริยสัจเหมือนกันจากข้อความตรงนี้นี่นะครับผมทำให้ผมคิดเรื่องหนึ่งคือผู้ที่บอกว่าตัวเองปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณแล้วกล่าวคำสอนที่แตกต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆถามว่าทำไมจึงผมจึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะมาสอนพระไตรปิฎกว่างั้นเถอะเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าและจะมาสอนพระไตรปิฎกแต่คนที่บอกว่าฉันเนี่ยปรารถนาเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อคัดค้านพระไตรปิฎกหรือว่าพูดพระไตรปิฎกผิดเป็นต้นเนี่ยผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยนะครับเพราะถามว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรครับก็เพื่อมาจะแสดงธรรมแบบพระไตรปิฎกนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็เทศเหมือนกันนี่แหละครับอริยสัจเหมือนกันนี่แหละเนี่ยนะแล้วตัวเองมาปฏิเสธตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะมรรคสัตว์นะครับมรรคสัตว์เนี่ยนะครับเบื้องต้นก็คือศีลสมาธิปัญญามาคัดค้านเรื่องศีลมาพาชักชวนกันปล่อยปละละเลยในเรื่องศีลพากันทิ้งสิกขาสามที่พระองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยนะพากันละเลยแล้วก็ดีไม่ดีไม่เห็นด้วยปฏิเสธชักชวนกันในทางเลวไหลเป็นต้นเนี่ยนะนั่นจะบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ได้ยังไงเพราะว่าเป็นหัวหน้าในการทำลายตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็น่าคิดนะจากคำข้อความในปรมัตถทีปนีอันนี้ทำให้มาตึกแบบนี้นะฮะนี่โดยอัธยาศัยที่ผมคิดเองนะฮะทีนี้กล่าวว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมีนัยยะอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเนี่ยตรัสไว้แม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องชาติ พุทธเจ้าบางองค์ก็ชาติพราหมณ์ใช่ไหมครับพระองค์ก็ชาติกษัตริย์อย่างเงี้ยหรือโคตอาจจะต่างโคตกันเช่นพระพุทธเจ้าโคตมะโคตอย่างเงี้ยนะและมีจำนวนอายุเป็นต้นที่แตกต่างกันนะครับอายุอาจจะแตกต่างกันบ้างพระรัศมีอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่มีความแตกต่างกันด้วยพระธรรมเทศนาก็คือสอนนี่แหละครับสอนศีลสมาธิปัญญาสอนทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะแต่เวลาเอ่ยชื่อก็อาจจะต่างกันบ้างใช่ไหมครับสาวกโอนก่อนๆอาจจะไม่ได้ชื่อสารีบุตรแต่ก็อาจจะต่างกันโดยชื่อเท่านั้นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาของธรรมเทศนาเป็นต้นไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตัดไม่ขัดกันเองนะพระองค์ยังไม่พูดขัดกันเองเดี๋ยวพระสีอานมาถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยไม่ใช่นะสิ่งที่พระสัมมาโคดมพูดไว้ไม่ใช่เลยที่ถูกมันเป็นอย่างนี้อันนี้จะไม่มีเด็ดขาดนะครับจะไม่มีเด็ดขาดมีแต่อนุโมทนาซึ่งกันและกันนะครับมีว่าถูกต้องแล้วเนี่ยนะคำสอนเนี่ยเป็นนิยานิกระทำเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์ได้จริงๆนะและก็ตัดคำหน้าไม่ขัดแย้งกับคำหลังของพระองค์เองเนี่ยนะอย่างหนึ่งพูดไม่ขัดกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆและองค์ที่จะมีต่อไปด้วยและโดยเนื้อหาที่พระองค์ตรัสเองนะครับปีแรกกับปีสุดท้ายนะครับแรกตรัสรู้กับดับขันธปรินิพพานถ้อยคำก็ไม่ขัดแย้งกันเลยนะครับจะไม่มีการขัดกันเด็ดขาดเพราะเหตุนั้นจึงสมด้วยคำที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายของเราทั้งหลายในปัจจุบันตรัสไว้แล้วด้วยพระองค์เองเมื่อก่อนเป็นฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ก็ตรัสคำนี้ไว้ฉันนั้นอันนี้ท่านยกคำพีอะไรมาครับมีเชิงอ่านไหมครับนะแสดงว่าอาจจะมีในที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านกล่าวคำว่าวุตังไว้2ครั้งเพื่อแสดงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีนัยยะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆตรัสไว้และมีนัยยะเดียวกับที่พระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรอื่นๆดังพันธนามาชนีนะจากอุทาหรณ์ตรงนี้ทำให้เรามีหลักการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างหนึ่งว่าทิฏฐิใดหรือความเข้าใจใดนะครับที่เราเข้าใจเนี่ยถ้าขัดแย้งกับสูตรต่างๆขอให้รู้เถอะว่าความเข้าใจอันนั้นมีปัญหานะครับความรู้ความเข้าใจเอ๊ะทำไมสูตรต้นกับสูตรท้ายไม่เหมือนกันหรือว่าในชั้นต้นให้ตรวจพยัญชนะก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันตกหล่นตรงไหนไหมเป็นต้นนะครับถ้าหากว่าตรวจสอบดูแล้วเนี่ยพยัญชนะไม่ก็ถูกต้องหมดแล้วอ่ะก็มาปรับความเข้าใจดูว่าเรานี่เข้าใจตรงไหนคลาดเคลื่อนบ้างทำไมจึงเข้าใจไม่เหมือนท่านนะครับแต่ถ้าหากว่ายังตรวจสอบไม่เจอก็เอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งผลีผลามวิจารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้รอไปอีกระยะหนึ่งสติปัญญาอาจจะโตไม่พอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เจริญกุศลไปอีกระยะหนึ่งนะครับอีก10ปีมารู้ก็ยังไม่สายแต่อย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำใจไว้หน่อยในส่วนตรงนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้รับคำอธิบายที่สัมพันธ์กันก็ได้นะครับก็ค้นคว้าต่อไปก็แล้วกันถ้ามีผู้รู้ให้ถามก็ไปถามท่านผู้รู้ไปนะครับถ้าไม่มีก็เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธเลยนะครับผีผลามแล้วก็แหมอันตรายนะครับพระองค์บอกว่าควรเราไปบอกว่าไม่ควรอย่างเงี้ยมีโทษแล้วนะเป็นเบื้องต้นแห่งเพกระวัตถุหนักๆเข้าจะเป็นวัตถุแห่งสังฆเภทไม่ยากนักนะเขาบอกว่าท่านกล่าวคำว่าวุตังไว้สองครั้งเนี่ยนะครับเพื่อแสดงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีนัยยะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆตรัสไว้และมีนัยยะเดียวกับที่พระองค์เองตรัสไว้ในพระสูตรอื่นๆดังพรรณนามาชนีความไม่ขัดแย้งกันแห่งพระเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในที่ทุกแห่งเป็นอันท่านแสดงไว้แล้วด้วยคำนั้นนะนะไม่ขัดแย้งกันเลยครับศึกษาไปเถอะพระไตรปิฎกถ้าที่ไหนขัดแย้งกันนะสูตรไหนสูตรหนึ่งโอ้โหขัดแย้งกันเยอะแยะช่วยบอกผมด้วยนะครับเขียนจดหมายให้ผมไปทราบด้วยนะว่าขัดแย้งกันยังไงนะครับผมจะได้ไปเผื่อหูไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยดีสติปัญญาไม่พอนะอยากจะเห็นคำขัดแย้งเหมือนกันนะช่วยอธิบายด้วยนะครับว่ามันขัดแย้งเพราะอะไรแล้วก็แต่ใช่หลักฐานนะครับใช่หลักฐานตามคัมภีร์นะหรืออาจจะบางท่านเกิดเสนอมาเลยเห็นไหมพระองค์บอกอัตหิอัตโนนาโถตอนหลังก็บอกสัพเพธัมมานะตาอย่างนี้ขัดกันไหม อันนี้ก็เป็นต้นนะครับผมอาจจะให้นายไว้ก่อนดูเหมือนขัดกันนะแต่อันที่จริงแล้วไม่มีการขัดกันเด็ดขาดนะครับศึกษาถ้อยคำเหล่านี้ให้เข้าใจคำว่าวุตังนะครับคำที่สองเพิ่งเห็นว่าเป็นคำพูดถึงภาวะคือความยิ่งใหญ่มีอธิบายดังนี้ว่าก็คำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วได้แก่คำพูดที่จะกล่าวต่อไปนี้มีที่ว่าเอกะธรรมังภิกขเวพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสไว้แล้วเนี่ยนะครับนี่คือแสดงอะไรนะครับแสดงความยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับภาวะที่ยิ่งใหญ่มากคำสอนเหล่านี้เนี่ยครับอีกประการหนึ่งคำว่าวุตังนี้หมายถึงคำพูดถึงบทที่สองอีกบทหนึ่งโดยที่แท้พึงเห็นว่ามีความหมายถึงการพูดด้วยเหตุนั้นท่านจึงแสดงไว้อย่างนี้ว่าก็คำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วก็แลคำนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าตรัสไว้แล้วคือไม่ใช่สักว่าแต่บอกไว้แล้วโดยที่แท้ทรงแสดงถึงกุศลมูลของเวนยสัตว์ทั้งหลายนะครับคือทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะประกาศกุศลมูลของสัตว์นะครับว่ากุศลมูลคืออโลภะมูลอโทสะมูลอโมหะมูลของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเนี่ยนะพระองค์ทรงแสดงธรรมเหล่านั้นเนี่ยตามมูลของกุศลของสัตว์เหล่านั้นนั้นจริงๆนะครับอีกประการหนึ่งคำว่าวุตังที่เป็นบทที่สองนี้มีความหมายว่าประพฤตินะเมื่อกี้นี่บอกว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมตรงนี้บอกว่าประพฤติก็บทนี้มีอธิบายดังนี้ว่าก็คำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสไว้แล้วก็แลคำนั้นไม่ใช่เพียงแต่สักว่าตรัสไว้แล้วที่แท้คำนั้นทรงบำเพ็ญคือทรงประพฤติจนเกิดประโยชน์นะด้วยเหตุนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติตรัสอย่างใดก็มีปกติทำอย่างนั้นมีปกติทำอย่างใดก็มีปกติตรัสอย่างนั้นน่ะที่เรียกว่าตยะถาวาทีตถาการียะถาวาทีตถาการีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี่เป็นลักษณะนั้นไม่ใช่ว่าโหสักว่ามาเที่ยวร่ายให้เป็นสำนวนสละสลวยไปเฉยๆไม่ใช่นะครับพระองค์ได้รับการปฏิบัติมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกันอีกประการหนึ่งมีความหมายว่าคำนั้นเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้ควรเรียกว่าพระอรหันต์ตรัสไว้แล้วคือมีคุณธรรมของพระอรหันต์นะตรัสนะไม่ใช่ว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปมาพูดนะอีกประการหนึ่งท่านกล่าวคำว่าวุตังคำแรกไว้เนี่ยหมายถึงการทรงยกขึ้นแสดงถ้อยคำโดยย่อนะครับแสดงคำแบบย่อๆนะครับคำกล่าวว่าวุตังไว้ซ้ำอีกหมายถึงการแสดงคำขยายถ้อยคำโดยพิสดารเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับทรงแสดงธรรมทั้งโดยย่อทั้งโดยพิสดารนะครับธรรมะหมวดหนึ่งก็ย่อใช่ไหมครับถ้าหมวด11ก็พิสดารหรือบางทีก็หมวด40 50เนี่ยนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีเช่นญาณวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็พระองค์แสดงทั้งแบบโดยย่อและโดยพิสดารตามสมควรแก่ผู้ฟังนะครับเป็นความงดงามของเทศนาอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอัธยาศัยของสัตว์นี้อย่างหนึ่งแต่จะด้วยความงดงามแห่งเทศนาก็ตามจะด้วยอัธยาศัยของสัตว์ก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายจริงๆอีกประการหนึ่งนะครับท่านกล่าวคำว่าวุตังเหตังภควตาไว้แล้วก็กล่าวคำว่าวุตังไว้ซ้ำอีกนะครับก็เพื่อแสดงว่าไม่มีคำพูดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ดีเรียกว่าทุวาจาไม่มีเลยนะครับมีแต่สัมมาวาจามีแต่ดีหมดเลยเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับทรงละโทษทุกอย่างพร้อมทั้งวาสนาได้แล้วมีคันลองแห่งคำพูดไม่ผิดพลาดจึงไม่มีคำพูดที่ไม่ดีแม้ในการไหนๆเพราะพระองค์ทรงมีวจีกรรมอันคล้อยตามพยานอยู่ตลอดเวลานะสังเกตดูนะว่าวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจิตตชรูปใช่ไหมครับมีจิตเป็นสมุทฐานจิตที่เป็นเหตุให้พระองค์กล่าวออกมาเนี่ยจิตชนิดไหนครับสัพพัญญุตญาณนะครับมีปัญญาเนี่ยนะครับเป็นสมุทฐานเหมือนกันเถอะมีปัญญาเป็นสมุทฐานเนี่ยนะตามหลักคัมภีร์ปัฏฐานเลยนะครับเหตุสัมปยุตตการนังธรรมานังตังสมุทฐานานันจะรูปานังนะครับเหตุปัจเจนะปัจโยคืออาศัยอโมหะเหตุนะครับคือพระปัญญาอโมหะเหตุอันนั้นเนี่ยนะครับทำให้สัมปยุตธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็เปล่งวาจาออกมา นะครับทำติดตชรูปออกมาด้วยอำนาจเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำพูดนั้นๆเนี่ยนะครับเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยนะด้วยอนุภาพแห่งปัญญานะครับด้วยอนุภาพแห่งสติและปัญญาและสติปัญญาเหล่านั้นก็ทรงอบรมมาตลอดเสียสงไขยแสนกับนั้นถ้อยคำเหล่านี้จึงไม่มีผิดพลาดเลยนะครับถ้อยคำไม่มีผิดพลาดเนี่ยนะครับหรือว่าตรัสไปเออเข้าใจผิดไปเนี่ยไม่มีนะครับที่แบบเหมือนผมว่าไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจว่าไม่มีกะมีเดาสักอย่างเลยนะครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วท่านก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนอย่างว่าคนบางคนในโลกพูดอะไรออกไปเพราะขนองหรือเพราะความสนุกสนานเนื่องจากเผลอสติต่อมารู้ตัวก็ทำคำพูดที่พูดไปแล้วตอนก่อนให้เป็นอันไม่พูดปรับปรุงคำพูดบ้างใหม่ปรับปรุงบ้างฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นเช่นนั้นหาไม่ได้คือหมายความว่าเหมือนเราเนี่ยพูดไปพูดมาเอาเป็นอาบัติไปแล้วเออนะครับพระเจ้าเป็นอาบัติแล้วนะขอแสดงอาบัติคืนหน่อยเถอะตั้งใจสำรวมมาต่อไปจะไม่พูดแบบนี้อีกแล้วพระองค์ไม่มีนะครับบอกว่าพระองค์ไปสารภาพบาปกับใครเป็นต้นไม่มีนะว่าพระองค์ได้ทำผิดทำพลาดในข้อนั้นๆเป็นต้นไม่มีเลยเพราะไอ้กิเลสเป็นเหตุให้เป็นแบบนั้นเนี่ยไม่มีแล้ววาสนาที่จะไปเป็นให้เป็นแบบนั้นไม่มีแล้วนะความเคยชินด้วยอำนาจกิเลสที่จะทำให้เป็นแบบนั้นเนี่ยไม่มีอีกแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระหฤทัยมั่นคงอยู่ตลอดกาลเป็นนิดนะครับมั่นจริงๆนะครับคือไม่มีอุทจฉะไปแทรกให้มันกระจายออกไปเลยนะครับไม่มีอกุศลวิตกไปซึมไปซาบไปแทรกอะไรซากอย่างเลยนะไม่มีความเผลอสติเป็นธรรมดาและไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาไม่มีเลอะเลือนเลอะเทอะเนี่ยนะสำนวนว่าเหมือนเมาเลยเนี่ยนะเพ้ออะไรขึ้นมาไม่มีเมื่อจะทรงประกาศอริยสัจ4ซึ่งเป็นสวนานุตริยะนะผู้ใดที่ได้ฟังอริยสัจ4นะครับผู้นั้นก็เป็นสวนานุตริยะแล้วชื่อว่าการฟังอันยอดเยี่ยมมีสาระที่น่าสดับให้เป็นเหมือนกับโปรยฝนอมตะแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายผู้กำลังสดับอัฏฐะที่น้อมเข้าไปด้วยปฏิภาณปฏิสัมภิทาอันพระสัพพัญญุตญาณประคองแล้วอันเป็นโสตายตนะและรสายตนะเพราะกรณวินยูอันพิเศษที่ผ่องใสและบริสุทธิ์ซึ่งไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นเกิดมาจากบุญยะสมภารอันสั่งสมไว้แล้วตลอดกาลนานประมาณมิได้ได้ตรัสพระดำรัสอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเวไนยสัตว์ด้วยภาษาที่เหมาะแก่สภาวะด้วยพระสุรเสียงที่ก้องกังวานดังเสียงร้องของนกกระเวกในพระดำรัสนั้นไม่มีความผิดพลาดแม้เพียงปลายขนสายแล้วโอกาสที่พระดำรัสเนี่ยนะที่ทรงตรัสพระดำรัสไม่ดีจักมีมาแต่ไหนเพราะเหตุนั้นเพื่อแสดงว่าคำใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วคำนั้นก็เป็นอันตรัสไว้ดีแล้วนะทีเดียวไม่มีพระดำรัสที่ไม่ได้ตรัสไว้หรือตรัสไว้ไม่ดีในการไหนๆนะครับคำชั่วเนี่ยไม่มีพูดไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะว่าคำสอนของพระองค์ที่พระองค์เปล่งวาจาออกมาเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่ออริยสัจหมดเลยเอ๊พูดอย่างนี้เนี่ยพูดวินัยเนี่ยอริยสัจมั้ยครับวินัยนี่นับเนื่องในอริยสัจมั้ยครับวินัยครับสงเคราะห์อยู่ในไตรสิกขาคือศีลสิกขาศีลสิกขาที่เป็นไปเพื่อมรรคสัตว์นั่นเองนะครับแต่ว่าในช่วงแสดงก็ให้เป็นมหากุศลที่เป็นไปกับศีลก่อนแต่ศีลเหล่านี้ก็สนับสนุนส่งเสริมมรรคสัตว์เพราะฉะนั้นพระวินัยปิฎกก็ยังนับเนื่องในมรรคสัตว์นะครับเป็นประเภทศีลนะครับเพราะฉะนั้นเราศึกษาเรียนรู้แม้กระทั่งพระวินัยบัญญัติเป็นต้นขณะนั้นก็ชื่อว่าสวนานุตริยะนะครับเพราะฉะนั้นพระสูตรพระธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นสวนานุตริยะมีสาระจริงๆนะครับเป็นเหมือนกับฝนที่ราดรถนะฮะเป็นน้ำอมฤตนะครับโสดสงให้สัตว์เนี่ยนะครับได้รับอมตะว่างั้นน้ำอมฤตเนี่ยนะครับถ้าตกลงมาสัตว์ก็เป็นอมตะน้ำฝนคือคำสอนของพระองค์เนี่ยราดรถในจิตของผู้ใดก็ทำให้ผู้นั้นเป็นอมตะนะครับคืออมตะหมายความว่าไม่ตายนะครับพ้นจากความตายเป็นต้นใช่ไหมครับนะเพราะสำหรับผู้ที่น้อมเอาเข้าไปปฏิบัติแล้วท่านบอกย้ำพิเศษหนึ่งนะสำหรับวินยูชนนะครับสำหรับวินยูชนนะครับเอาคนที่พอจะรู้เนื้อความนะครับไม่ใช่เอาไปคนหูหนวกไปเทศให้คนหูหนวกที่ไหนฟังก็ไม่รู้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับ แต่นี่หมายถึงอวินยูชนคนที่รู้เนื้อหาสาระแล้วปฏิบัติตามนั้นนะครับเนี่ยนะและอย่างหนึ่งเนี่ยเอกรณสมบัติเนี่ยนะครับฐานของเสียงทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคือไม่ว่าจะเป็นลำคอเพดานลิ้นปากฟันไรฟันเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากบุญยะสมภารที่ทรงสั่งสมมาตั้งสี่อสงไขยแสนกัปนะเพราะฉะนั้นโดยฐานของเสียงที่เปล่งออกมานี่ก็ลึกซึ้งนะครับเป็นถ้อยคำที่ว่าไพเราะก้องกังวานเหมือนเสียงนกกระเวกนะครับเสียงประกอบไปด้วยองค์8เหมือนเสียงมหาพรหมแล้วจิตที่เป็นสมุฏฐานแห่งการเปล่งวาจาเหล่านั้นก็เกิดจากสัพพัญญุตญาณหรือว่าเกิดจากปฏิสัมภิทาทั้งหลายนะครับที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตเอ่ยไม่ว่าจะเป็นจิตเอ่ยจิตตชรูปเอ่ยที่เปล่งวาจาออกมาเป็นเสียงเหล่านั้นเนี่ยนะครับประกาศอริยสัจธรรมทั้งหลายสาทั้งหลายเมื่อฟังปั๊บก็รู้แจ้งเห็นจริงตามแล้วก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลตามได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้อยคําเหล่านั้นเนี่ยสําเร็จประโยชน์ได้จริงๆไม่มีผิดมีพลาดอะไรเลยนะครับปฏิบัติตามเถอะถ้าปฏิบัติตามไม่ได้นะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่นี้ปฏิบัติตามได้แล้วก็ตัวอย่างก็มีเยอะแยะในที่ปรากฏหลักฐานแต่ว่าสมัยนี้ทําไมไม่เห็นมีแล้วก็ถามว่าสมัยนี้ทําตามได้อย่างที่ว่ามั้ยล่ะถ้าตามได้ก็บรรลุได้จริงอ่ะไอ้ที่ทําตามไม่ได้นั่นแหละเลยยังไม่บรรลุนะครับแต่เขาบอกว่าโอ้ยผมก็ทํามาตั้งเยอะแยะอ่ะใช่ทําอ่ะแต่ทีนี้ก็มาตรวจสอบนะครับเอาคัมภีร์มาวัดดูว่าเป็นไปตามนั้นหมดมั้ยถ้าไม่เป็นไปตามนั้นหมดแล้วจะไปร้องทวงเอาจากใครนะครับเพราะทําตามไม่ได้นะก็เหมือนกับออกกำลังกายให้ออกเหงื่อนะครับแค่ยกแขนนิดๆหน่อยๆโอ้ยทำไมเหงื่อไม่ออกอ๋อมันไม่ได้ที่มันจะไปได้แรงได้เรียวอะไรนะมันต้องทำแต่ละอย่างให้มันสมดุลสิครับไม่ใช่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาหารมาโอ้เขาปรุงอร่อยเรามากินบ้างเนี่ยนะเอาเส้นมาลวกๆทำยังไงไม่เป็นนะทำไมไม่อร่อยเหมือนเขาก็ทำไม่เป็นนี่นะครับก็ต้องเรียนศึกษาสูตรให้มันจบแล้วถ้าทำตามสูตรเบ็ดเสร็จแล้วทำตามอย่างที่ว่านะไม่ได้บรรลุนะครับให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าท่านอินทรีย์ไม่แก่กล้ายังไม่คู่ควรแก่การตรัสรู้นะครับหรืออาจจะยังไม่ได้ตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ได้นะครับท่านอาจจะปรารถนาตำแหน่งสาวกอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็จะเพิ่งเรียบร้อนนักนะครับนะยังไงก็มาส่งข้อผมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านกล่าวคำนี้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วดังนี้แล้วก็กล่าวย้ำไว้อีกว่าพระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเพราะเหตุนั้นในที่นี้จึงไม่มีโทษแห่งคำที่กล่าวซ้ำอีกนะครับอย่าไปนึกตำหนิเด็ดขาดเลยนะครับแหมพูดทำไมซ้ำๆซักๆอะไรอย่าไปนึกตำหนิแบบนั้นนะครับถามว่าจิตที่นึกตำหนินั้นเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะครับมีโทษและอกุศลนี่มีอะไรเป็นอารมณ์ครับมีถ้อยคำของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์ไม่ตำหนิคนธรรมดานะครับไม่ใช่โทสะที่มีโทษต่อคนธรรมดานะต่อพระอริยะเด็ดขาดนะครับเพราะถ้อยคำเหล่านั้นเป็นถ้อยคำของพระอริยเจ้าทั้งหลายเอางี้นะครับว่าความโกรธเนี่ยนะโกรธเนี่ยนะสมมติไอ้ความโกรธเนี่ยท่านนับไม่ดีอยู่แล้วนะถ้าเราโกรธหมูหมากาไก่เนี่ยอาจจะไม่มีโทษเท่าไหร่ใช่ไหมครับเนี่ยนะถ้าโกรธคนด้วยกันไม่แน่นะครับเขาอาจจะโกรธคืนในเรื่องราวใหญ่โตนะทีนี้ถ้าไปโกรธคนใหญ่คนโตอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้ายิ่งแบบสมัยโบราณด้วยไปโกรธจักรพรรดิเขาสั่งตัดหัวเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันทีนี้ถ้ามีจิตคิดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายนี่มีโทษจริงๆนะครับมันถ้อยคำของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็สังวรให้ดีนะครับมันวาจานี่นะครับบุญบาปก็อยู่แถวๆนั้นนะครับพระองค์จึงตรัสว่าการสำรวมวาจาเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จใช่ไหมครับการสำรวมกายเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมนะถ้าเอาตามภิกขุวรรคเนี่ยนะในภิกขุวรรคในคาถาธรรมบทนะพระองค์ตรัสว่าการสำรวมตาเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จนะครับการสำรวมหูเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมจมูกเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมลิ้นเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมกายก็คือประสาทกายก็เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จหรือการสำรวมกายคือพฤติกรรมนะครับก็เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมวาจาก็เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมใจก็เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะว่าบุคคลเมื่อสำรวมทวารทั้งปวงเหล่านี้ได้นะครับก็พ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามสังวรสำรวมระวังนะครับพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายไปมีจิตคิดเบียดเบียนหรือคิดตำหนิพระรัตนตรัยก็มีโทษนะครับ เอางี้นะว่าถ้าเรานึกรังเกียจดวงอาทิตย์แล้วเราจะทำยังไงครับเราก็หลับตาเดินเท่านั้นเองใช่ไหมครับถามว่าหลับตาเดินเนี่ยดวงอาทิตย์มีโทษไหมหรือว่ามีโทษกับคนหลับตาเดินนะครับก็มีโทษกับคนนั้นอยู่แล้วอุ้ยเบื่อหน่ายดวงอาทิตย์เหลือเกินขับรถฉันไม่ต้องการแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เลยหลับตาเลยนะครับนะเปิดเปอร์เซ็นต์ถ้าขับแถวเนินเขาเยอะๆตกเหวตกเขาแล้วชีวิตในยุคนี้นะครับชีวิตที่อันตรายรอบด้านนะเมื่อมีอันตรายรอบด้านเนี่ยนะครับคิดดูนะว่ายุคนี้เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ตายเนี่ยง่ายมากจากอุบัติเหตุทั้งหลายแต่สตาร์เนี่ยกลัวงูมากกว่ากลัวรถเชื่อไหมครับเนี่ยเห็นรถนี่ไม่ค่อยกลัวแต่เชื่อไหมว่ารถชนคนตายมากมายงูเนี่ยปีเมื่อไหร่จะได้ยินข่าวว่างูกัดคนตายทิ้งก็ไม่รู้แต่กลัวกลัวนะครับตะเข็บตะขาบเนี่ยกลัวจริงๆแต่รถชนคนตายเฉี่ยวกันเรื่อยเนี่ยนะไม่ค่อยนึกกลัวกันเลยเห็นไหมครับว่าอันตรายนี่มากขนาดไหนปีหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะได้ข่าวว่าตายเพราะเหตุอื่นๆนี่ก็ไม่มากนะแต่ว่าสิ่งที่เรากล้าๆเนี่ยนะครับนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งความตายทั้งนั้นเลยนะเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะนั้นควรกลัวในสิ่งที่ควรกลัวควรกล้าในสิ่งที่ควรกล้าคำว่ากลัวในสิ่งที่ควรกลัวก็คือกลัวโทษของกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตควรกล้าคือควรกล้าเจริญกายสุจริตควรกล้าเจริญวจีสุจริตควรกล้าเจริญมโนสุจริตนะครับถ้าหากว่าเจริญสุจริตแล้วแคร์คนอื่นนี่ก็แหมก็น่าสงสารนั่นนะครับนะครับนี่สำหรับขยายคำว่าวุตตัง2ครั้งนะครับนี่ก็พักวางเท่านั้นนะ